Եթերում զրուցարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյան։ Լրացավ բանաստեղծ մանկավարժ Մոսես Յախշունցի Մոսես Սաֆարյան 100-ամյակը։ Արցախցի պոետի ու մտավորականի Մեգդարիա Խոբելյանը նշվեց հանդիսավորությամբ Շուշիում, ծննդավայր Բերդաձորին շատ մոտ։ Հայոց Բերդաքաղաքի Կերպարվեստի պետական թանգարանի պատկերասրահում կայացավ միջոցառումը։ Հատկանշական է, որ հենց արվեստի այս պահոցում, ասել է թե բանաստեղծին նվիրված խոսքը, նաև ուղեկցվում էր աշխարհի տարբեր ծայրերից այստեղ հանգրվանած նշանավոր արվեստագետների գործերի հայացքով, և դա ասես ներկաներին տրամադրում էր, որ օրվա միջոցառումը հոբելյանական ընդունված շեշտերով հանդերձ նաև պիտի դառնա մեզանում քիչ հայտնի բանաստեղծի հետաքրքիր գործերի մեր հայտնաբերումը, նրա բանաստեղծությունների յուրատեսակ արժևորումն ու ժամանակի թողած հետագծի բացահայտումը, ամբողջացնելով Յախշունցյան գույներով ու մեղեդիով բանաստեղծական պատկերասրահը։ Բանաստեղծի մեզ ուղղված խոսքը ուշ է հասել մեզ գրական շրջանակներից իրեն հեռու պահելու պատճառով, բայց նա երջանիկ էր իր անկրկնելի աշխարհում, որն ամեն Աստծո օր երևում է արևամանուկի թովչանքով։ Ամեն ինչ այստեղ տվում է Աստված, նոր է ստեղծել ու խաչակնքել, թևերը կշտած, դեմքը քրտնաթոր և լույս ձեռքերը դեռ գավահողոտ։ Սակայն այսօր ցավալի է, որ մեզ այնքան հարազատ բնաշխարի երգեհոնով արարված մեր սրտի հևք ու երազանքի համանվակ դարձած այս պոեզիան մնացել է աչքից համարյա թե աննկատ։ Այնինչ Մոսես Յախշունցանունը ժամանակին հնչում էր հայ պոեզիայի պայծառ անունների Համոսահյանի, Վահագն Դավթյանի, Սաղաթել Հարությունյանի և այլոց կողքին, թևավոր է դարձել Համոսահյանի այն խոսքը, թե երբ Մովսեսը գրածս հավանում էր, ոտներս գետնից կտրվում էին։ Եվ ժամանակակցի ու բանաստեղծի մորմոքով նրանք ափսոսում էին, որ Մովսես Յախշունցը ասպարես չի հանում իր գործերը, ինքնափոփ է մեծ աշխարից հեռու իր աշխարում, Շուշիի շրջանի Բերդաձորում։ Այս ենթաշրջանը անցյալ դարասկզբին երկու տասնյակից ավելի հայկական գյուղերով էր շնչում, սակայն թուրքերի ու Կարմիր Քուրդիստանի սելավը եկավ ու բնաջնջեց, մնաց անունը Բերդաձոր իր մի քանի հայկական կղզյակ գյուղերով։ Օրվա հանդիսությանը ներկա էին գրչակիցներ, գրականագետներ Արցախից և Հայաստանից, գրողի ընտանիքի անդամներ, բարեկամներ, շուշեցիներ, ստեփանակերտցիներ։ Հոբելյանական հանդիսությանը առաջինը ելույթ ունեցավ Արցախի Հանրապետության գրողների միության վարչության նախագահ Վարդան Հակոբյանը։ Պետք է ասեմ, որ մեր գրական ընտանիքի մեծ ուսուցիչ, այս Մոսես Յախշունցը նահապետած նահապետ։ Ինչու՞։ Եղավ այնպես, որ Արցախում գրական մեր ընտանիքը տարիներ շարունակ չէր ունենում ավագ, չէր ունենում նահապետ, որտեղ նա որ հասունանում էր, արդեն գլխատում էր, կամ Սիբիրում էր հայտնվում, կամ ոչինչ ասում էին հենց Արցախում։ Եվ հետո միայն կարողացանք մենք ունենալ և մեր մեծը, և ավագ սերունդը, և ուժի սերունդը, և ինչպես ուղղ դիտասանցը։ Ես բախտ եմ ունեցել ժամանակին, չնայած տարիքի ռիսկայական տարբերությանը, ընկեր լինել Մոսես Յախշունցի։ Ես իհարկե առաջինը ճանաչել եմ Յախշունցի Գերդաստանից Էզիկ Սաֆարյանին, դերերի ձևակում ապարիներ էին ընկերությունական, և երբ թերթում Սովետական Ղարաբաղ այն ժամանակ աշխատանքի անցան, տեսա նույնիսկ բանաստեղծությունը համարվում էր գալիս և բանաստեղծությունը բավական ուժեղ, բարձր մակարդակի ինտելեկտով գրված գործեր, և զարմանում էի, որտեղ է այս ընդունը, և իմացա, թե ինտեղ է բավական միացնակ ուսուցիչ։ Եվ բնականաբար մեր ժողովուրդը ունի մեր և ունի ուսուցիչներ, որոնք որ իսկապես իրենց իշենք Շուշեցի Ավետի Բաղդարյանին, որոնք որ իսկապես բարձր մակարդակ են ներկայացնում։ Եվ նրանցից մեկը հենց Մոսես Եղշունցի։ Մի խստակյաց, խստաստիճան կոչված, աշխարհի հետ բոլորովին անհամաձայն մի անհատականություն։ Եվ երբ գալիս է, երբ իր բանասերների մասին ոչինչ չի ասում, պարզապես Տավուշյան բանասերները զոհ էր Սևանին, ընթերցում էր, զգում էր, որ հաղորդակցում էր եզրական մի բաց խորհուրդ էր, որին հաղորդակցում, որին տեղյակ էր հենց ինքն այդ հեղինակը։ Այսօր ես հպարտեմ նաև նրանով, որ մենք Շուշին ենք, նշում ենք Մոսես Եղշունցի ծննդյան հրամանը։ Ինչու Շուշին, որտեղ տարիներ առաջ, երևի 26, թե 27, այս ժամանակի մեջ ամփոփվել մեր խոսքում, որտեղ հերոս է, ես տեսա թե ինչպես 70-ամյա, բայց 70-ամյա Մոսես Եղշունցին բանտարկեցին և գերեցին Շուշի բանտը։ Մեր ժողովուրդը լավ գիտեք, թե ադրբեջանական այս շված իշխանությունները ինչպիսի վերաբերմունք էին ցուցաբերում և առավել ևս դրողի հանդեպ։ Եվ երբ նա Շուշիի բանտում էր, մեր ես առին եղավ Սուրի Բալայանը և Սիլա Կապեկյանը ապրի հանդիպեին Գարբաչովին, եւ այնտեղ զանգեցին, որ արդեն մի քանի երկու մեզ ընտրում է, ինչ կարող ենք ասել, ինչ որ բան կաղարավարում, ես առաջին էսա ասացի, որ 70-ամյա Մոսես Եղշունցին մեր լավագույն գրողի, լավագույն մտավորականի Շուշիին, որ գրեթե աչքերը չեն տեսնում, վերցնելու բան են մտել։ Եվ արդյոք երկու օրից երևի թե Գարբաչովի կատարած մեկ կամ երկու օրից, եթե կա իհարկե ուրիշ մեկ դայր, ասացի։ Չեն ու մեծ ընվել, տարական կրտությունը ստացել Բերդաձորի Փողոս վարժապետի ծխական դպրոցում, միջնակարգ նավարտել Բաքվի հայկական դպրոցներից մեկում, 1936 թվականին ընդունվել է Երևանի մանկավարժական ուսումնարանը, 1939 թվականին զորակոչվել է խորհրդային բանակ, 1941-ից 1943 թվականներին մասնակցել հայերենական մեծ պատերազմին, ծանր վիրավորվել է, ապաքինումից հետո զորացրվել, սակայն ողջ կյանքում ապրել պատերազմի հետ, որն իրեն հաշմել է ընդմիշտ։ Կբռնեի ես հազարանիմ հավքին, թե ցավը ինչ չքարատեր կես ճամփին, թե ականը իմ ունկերում չպայթեր և օթային սև ալիքը չշանթեր, երիտասարդ իմ օրերի այրուձին, թե չսուզվեր խավարի մեջ մածուցիկ, թե չապրեի ամբողջ մի կյանք աներաս, այն կնոջ հետ, որ կոչվում է պատերազմ։ Վերադարձել է հայրենի գյուղ, որ ոչ միայն գրչով, բանաստեղծությամբ, մանկավարժությամբ, այլև ինձ իր ներկայությամբ, իր 8 զավակներով, շեն ընտանիքով կռիվ տա այն փափագով, որ վայրակողմերը մի օր պիտի վտարվեն իր հայրենիքից, և մենք իրավունք չունենք չհավատալու նման արվեստագետի բանաստեղծությամբ, մանկավարժությամբ արարված խոսքին։ Բանաստեղծությունը նրա համար նաև կենսատարածք էր, ուղենիշ, այնքան խորունգ է ակունքը հայրենիքի բնության հանդեպ սիրո, որ ինքը որպես նվիրյալ դարձել է նրանց պատգամախոսը և նրանց իրեն տրված շնորքը ընտրյալներին վայել պետք է պահեր սրբազնորեն։ Շրջիր ինձ դեպի քո լույսը բարի և տուր իմ աստուն բնազդը մեղվի, որ մեղվաբուքում բյուր փեթակների միշտ էլ անսխալ դեր հեռու հեռվից գտնում է բույրը յուրայինների։ Հոբելյանական միջոցառմանը հնչեցին շատ ելույթներ։ Մոսես Եղշունցի կյանքն ու գործունեությունը ներկայացրեց բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ամալիա Գրիգորյանը, Եղշունցի բանաստեղծական աշխարհի մասին խոսեց բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ներսես Աթաբեկյանը։ Առաջին հայացքից պարզ, բայց բարոյնակ մի տող ունի Մոսես Եղշունցը, մարդը երկին կեն և երկին, չի ասում հող, երկի, հայրենի, ասում ենք երկին, քանի որ ռուսկա բարոկկաբրոցման արդյունքում չափազանց ճշգրիտ ու մարակակի բանաստեղծին մասին է, պարտավոր է հասկանալ տոնայնության այսպիսի իջեցման պատճառը, այսպիսի անտիպոեզիա, այն էլ երկի իզերկի անչափելի պոետի կրկերպման համադրությանը։ Իմ կարծիքով խնդիրն այստեղ Եղշունցի բանաստեղծության երկրակենտրոն համակարգն է, և եթե ընդունում ենք Յոսիֆ Բրոդսկու դիտարկումը, որ բանաստեղծությունը տարածության ժամանակի մասին է, կենտրոնենք, որ այս պոեզիան ոչ այնքան մարդակենտրոն է, ինչի սովոր է մեր ընկերцоական ճաշակը, որքան երկրակենտրոն, ավելի ճիշտ գետմակենտրոն։ Իսկ երկինք պիեզերը հայտացվում է ոչ որպես մարդկության առաջվածային ծննդավայր ու դարձիք է, այլ երկինք գետնի համարժեք զուգակից։ Եվ այս երկու համարժեքների միջև մարդն է, որպես առաջության կապի միջոց, որպես հաղորդիչ։ Մարդն է, որի հաղորդիչն ենք է դիտակցելով է դառնում բանաստեղծ։ Այդ մարդ հաղորդիչ բանաստեղծը ամուր կանգնած է իր գետնին, շրջապատված է իր աշխարհի երևույթներով, իրերով, գիներով, գույներով, հնչյուններով, սակայն զուգահեռ էության մեջ, որ բոլորս ունենք կացվածվադեպ ենք դիտակցում, այդ ամենը փոխարկում է տիեզերքին հասկանալի նշանակության։ Նույն կերպ տիեզերքի ուղերձը երկի գետնի հասկանալի նշանակությունը դառնալու։ Պոեզիա նշանների համակարգ է, որ գործում է օրինակ հեռակապի նմանությամբ՝ ձայն էլեկտրականից, ձայն անցումից կրկնվող։ Նյութը այն է աշխարհի առարկայությունը, որ յարշուցի բառով կարող նաև գետնայություն կոչել, օդավորում է բանաստեղծական պատկերի և ընթացքի վերջում դերակոտավորման նույն գետնայության, բայց արդեն ընթերցողի փորձի համակարգ։ Սա պոեզիայի հրաշքն է, երբ բանաստեղծի աշխարհը երկիր դիեզեր երկիր շրջապատանելուց հետո բազմապատկվում է ընթերցողների թվով և գումարելիներն այստեղ իրար նման են միայն նրանով, որ նույն կրկնակեց ունեն, բայց դիեզերքի չափ տարբերվում են փորձի և աշխարհատեսության հասկանալի պարբերություններով։ Հունգարաջեր մարդ, ոզնի է կտրել, ուշերըց է ձազ պատում է ձյունը, սրվել է խատի եմ նասրի նման, որ ծուրկն սկսի ոսկերջությունը։ Սա Մոսես Յաշոցի ձմերն է, ախածյունը, ծառը, բայց այս պահին ահա իրականչունին ես դարձա, որովհետև ամեն մեկ ես մեր ձմերվա, ախածյան, ծառի կորսում է։ Սա է պոեզիայի հրաշքը։ ին ավարտել է Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտի ռուսական բանասիրության բաժինը։ Մարզում ճանաչված ռուսաց լեզվի մասնագետ էր, բայց նրա ստեղծագործությանը ծանոթանալով չեմ կարողանում ինձնից վանել այն միտքը, որ ռուսերենի դասերն էլ անշուշտ հայերենի յուրատեսակ փառաբանում էին։ Ցերեկույթին երիցս նշվեց Մովսես Յախշունց պոետի, մանկավարժի, հայի համառությամբ հաստատակամությամբ ծավալած գործնեությունը կրկնակի ակցանի մեջ գտնվող Բերդաձորում, որն ուր որ է պիտի հայաթափվեր, եթե Արցախյան ազգային ազատագրական շարժումը չպորտկար։ Ատում էր պատերազմը, բայց ինքն իրեն զինվորագրել էր, ի պաշտպանություն իր ծննդավայրի, հայոց լեզվի, սրտով էր զգում այլ բնության ձայնն ու նրա անցյալ հուշումը, որն իմաստուն է, երկար ճամփա կանխորոշող, և հարյուրամյա հոբելյանը դարձավ նրա քիչ հայտնի շատ գործերի շնորհանդես, իսկ ափսոսանքը, որ ժամանակին ողջության օրոք չի ունեցել նման հանդիպումներ ընթերցողների հետ, շղարշվում էր այն ճշմարտությամբ, որ բանաստեղծական ինքնամեկուսացումը գրական շրջանակներից ու իր ծննդավայրից չհեռանալու անխախտ երդումը կրկնակի են դարձրել շրջապատից եկող գույների, ձայների ուժգնությունը, քնքշությունը։ Նա իր ժամանակում է ստեղծագործել, բայց գիտեր, որ դրանք պիտի հնչեն իրենից հետո և պիտի կարողանան ժամանակի քննությունը բռնել։ Հարյուրամյակին նվիրված հոբելյանական ցերեկույթն էլ հենց բանաստեղծի այս երազանքի հաստատումը եղավ։ Ես կյանք չտեսա այս կյանք կոչվածից, գնում եմ գրկած իմ բևեռները, գետ ինձնից հետո սփռիր Տեր Աստված այս փոքրիկ հողին բախտի բեռներդ։ Այժմ լսենք բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աշոտ Ալեքսանյանին։ Ես այստեղ չեմ խոսի Մովսես Յաշկով բանաստեղծի մանկավարժի մասին, ոչ էլ բնապաշտի ու հայրենիքի նվիրյալ զինվորի։ Ես խոսեմ Յաշկի իբրև ժամանակների իրականի մասին, առանց չափազանցության, որովհետև հոգու հավատավորը ցանկի մանուկների վեր ժամանակյան հիտակետից է բայում։ Ես բավար ամենայն չափազանցություն այս կարագայում ոչ միայն չափը չի ասում, այլև իր բանիկում չափի մեջ է տեղավորվում գոյում։ Դուք երևի կմտածեք, ինչպես կարելի է 1917-ից 1996 թվականները շուրջ 80 ամյա մի ամբողջ աշխարհասարսան ժամանակահատված ներկայացրուցի մի համեստ մանկավարժ անունով կոչել։ Որքան է առատ հնարավորում հետքը։ Իսկ ինչպես կամ ում անունով կոչենք այդ ժամանակը, և ոչ այդ կեր, և ոչ այդ ոգ, կամ ոչ միայն ինքն է ասել սահմանել։ Քարերը չերքում է մի արմատ և գնում հողի մեջ խորանում, հավերժ է հրաշք արգրաման, քարը հող հողը կյանք է դարում և ջնջում մամուրը հորացանում։ Կանգնած աշխարհի մեծ ուղեկավարն է, Յարշուցը միայն ժամանակների իրավարը չէ, նա նաև ժամանակների արարիչն է, որի մեջ նաև իր ու մեր կյանքի երկրային ժամանակն է եկել խցկվում, զետեղում։ Իսկ ուր մնաց մեր չափրած երկնային ժամանակը։ Եվ հենց ժամանակային այս հետև առաջության ճիշտ երկրում է գոյում Յարշուցի ու Ափինի սոցիալական եսը, որը իր մեջ ծպտված իրականություններ և գեր իրականություններ կան։ Մի կողմից այդ իր մեջ է հավաքագրում ծվեն-ծվեն եղած երկրային ժամանակը, որպեսզի դրանք կցելով, բացրտելով տեսնի, թե որտեղ այսօր գտնվում մարդու երկիրը, մարդուկի հստակ տարանջատումը։ Մյուս կողմից, որպես հայտնական տեսիլ, որպես բացարձակ հիտակցություն, վեր է կանգնած ժամանակների ու դարաշրջանների փոփոխություններից և գործառում է վեր ժամանակային կտրվածքով նորագույն ֆիզիկայի բանաձևերի համար։ Յարշուցի մեջ կտրված գոյում են նախասիրած մարդու վերջին մնացորդները, ով դեռ հավատում է բարձրյալին, ով դեռ հավատում է բացարձակին, և նա դեռ շարունակում է երկնահայեցության թելը ամուր բռնած այս օրգանական, բնական, հողեղեն միջավայրում, Աստծո գեղեցկագույն հանդեսում, ուր արարիչությունը ներկա է և այս ամենին նայում է տիեզերաթափանց աչքերով, թևերը կշտած, դեմքը քրտնաթոր և լույս ձեռքերը դեռ խաղաղողոտ։ Առաջադրության հրաշքը երկակի բարկացություն ունի։ Մի կողմից Աստված բանի առաջական ուժով աշխարհը երկնեց, մյուս կողմից դեռ շարունակում է իր թերկատար կապահովը ունցել։ Նույնպես և դերտաձրուցի մեր առաջագործը, Բարի ու հողի առաջարկության բացառիկ հիմնարար զգացողությունը վերահայտնաբերող։ Յաշկուցի հոգեկարություն ժամանակի մարդկային ու հասարակական պետական գոյության ներքին դիմունքները ավելի խտացված ու արմատական են արտահայտված, քան անգամ գիտատեխնիկական նվաճումների, գոյապարքային ուրևառությունների կամ անգամ քաղաքական ճառի հետ, որովհետև Յաշկուցի բառը ավելի ծանր է կշտում։ Հոբելյանական հանդիսությունը ուղեկցվում էր Մովսես Յախշունցին նվիրված տեսաֆիլմի ցուցադրությամբ։ Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի դերասանները ներկայացրին բանաստեղծի գործերից ներկաները, ջերմությամբ ընդունեցին քամանչահար Հակոբ Խալաթյանի և ֆլեյտահար Արտաշես Գրիգորյանի երաժշտական կատարումները։ Կանած շշուկ ու ամուրջը, գյուղի վրա գիշեր զոր Աստծու շունչն էր թևածում, բայց մարդը կույր ծարի մեջ մոգ փայտ էր տեսնում ածուխ, գրմորացին սղոց, կացին, գյուղը դարձավ փայտահատ, և անտառը կորուսներով տեղահանվեց ինչպես հայ, գյուղին թողած մեռած կոճղեր ու ծեր ծառեր հատուկ են, լուր հերացան անկարները, կացիններից չարահատ, հերացել են դեպի լեռներ, թողած դաշտ ու սարահատ, քամիները հողը ելնել ու դարձրել են քարահան, հայի նման տեղահանված, բռնած կիրճ ու քարախոշ, ծառերն էլին քար են մանում, քարը շինում նորից հող։ <N-> հաճախ ենք դիմում ինքնահարցում են, թե ինչպես կարողացանք դիմակայել թշնամուն ոհմակին, որը խորթային իշխանության տարիներին աշխատում էր շատ քիչ քողարկված, ամեն ինչ անում այի շունչն ու հևքը Արցախ հայրենիքից վերացնելու համար։ Եվ նաև զարմանում ենք, թե ինչպես հրդեհի պես բոլորվեց ազատագրական շարժումը և դարձավ ժողովրդական պայքար, որը բոլորին էր հասու մեծից մինչ մանուկ, և ով էր այն արթուն նզգոնը, որ միշտ հիշեցնում էր, որ փրկության պահը պիտի գա։ Այս հարցին էր պատասխանում իր կյանքով մանկավարժական պոետիկ գործնեությամբ Մովսես Յախշունցը։ Թուրքերով շրջապատված, զորքերով շրջապատված, մենք ենք մենք, ուրիշ ոչ ոք, մեկ էլ հայի մի Աստված։ Գրականագետ բանասիրական գիտությունների թեկնածու Վահագն Սարգսյանը միջոցառմանը խոսեց Մովսես Յախշունցի պոետիկ դիմանկարի շուրջ։ Մովսես Յախշունցի գրքը բանաստեղծական աշխարհ առաջին անցյալ դարի 40-ականներին երկճակատագրի վերումով Բաքվում ստեղծագործող հայ երիտասարդ բանաստեղծների մի խումբ Չարենցյան նվերով տարված փորձում էր նոր ոճ ունենալ կարմիրով հեղափոխականացած սովետական գրականությունը, նորացնել այն տաղաչապական անվրնասպոս նրանքներով, ալիտերացիոն հանքերով և այլն։ Թաթուլ Գուրյանի, Համոսահյանի, Մովսես Յախշունցի պատանեկան մանկրատենչ ուրումները հայրենիքի հաստատուն պատկերի և անավարտ հեղանկարի շուրջ էին ծավալվում և ստեղծագործական ծրագրերի ապագայի ինչպես էին քննարկում, որ դյուրացնեին անգութերեն ու հուսամուկը, հազարան հավքի թագավորումը, սերնդով կպետ ջինջալում դնել շրջանքի, կբռնեի ես հազարան իմ հավքին, թե ծավրի չկարատեր կեզ ճանքի, հայրենականի մահվան ու հերոսացումի վարոտավույր ճանքաներին նրանք հազարան իրենց ներսում պահեցին, փայփայեցին և նա ողջ մնաց փրկեց սերնդի հուսի երազան։ Կյանքից էլ ավելին է Յախշունցի պոեզը, կենսակրթել վկայակին էր անկորոջել երկության, որ հոգին լույս բացակայության երկրորդ տարում 1928-ին հայկությամբ ինպես եդավ, առեղծված էր կորակով, և դրական հասարակայնությունը, ինչպես ընդունված է ասել, դեմքով շոգվեց դեպի բանաստեղծը, նրա ժողովածուն անմիջապես քննաբանության առարկա դարձավ ժամանակակից գերումների և քրականագետների ձեռան։ Իսկ սերնդակից մրցակիցները Սաղաթել Հարությունյանը, Մկրտիչ Սարգսյանը, Սերգեյ Սարինյանը, կրտսերներից Հեղինե Գրիգորյանը, Ներսես Արտավեկյանը, Արտաշես Արանը և այլ քրականագիտական տարբեր շրջագծերով ներառեցին Յախշունցի բանաստեղծական անհատականության հարցահատկությունները, ինքնագիտության գույն գծերը, որոնցով տարբերվում են ամյուսներից քրական ընթացքի մեջ։ Եվ նույնիսկ բնապատկերի վարպետ Համոսահյանի հետ զուգահեռելիս ներկայանում է իր սեփական աշխարհը, մի այլ ճյուղավորումով փիլիսոփայական եզրակիցներ։ Նշենք նաև, որ Մովսես Յախշունցը մարդ առօրյաշնորհներում ու մտահոգություններով ներկայացավ Վարդան Հակոբյանի, Էդվարդ Սաֆարյանի, Աշոտ Ադամյանի, Համեստ Կարապետյանի հիշողության տեսակարգումներում։ Մինչ առեցվածներ Հակոբյանը բանաստեղծը հրատարակել էր 4 ժողովածու, անձրևից հետո 81, ակնթարթներ 85, Թոնրահաց 89, Քաշատրտներ 97, որոնք ընթերցվել էին զուսպ համակրանքով։ Թերևս տպավորություն կար, որ դրանք դրամատիկ կյանքով ապրած գրողի ուրուսների վերականգնման միջիկ են, դրական խորհրդի ճանապարհի առանձին հատվածական խորհրդակրվակներ պարզապես։ Մինչդեռ այս տվար ժողովածուն նա վերադառնում էր դրական կյանք ամբողջ ամբողջական դիմապատկերով և պարտատիրոջ ասպետական կեցվածքով, իր արժանապատիվ տեղը զբաղեցնել նրանում արգալով։ Յախշունցի գրական դիմանկարը վրցնողները պատահական չեն համարել նրա բանաստեղծության ընդգծված քննադաշտական ուղղվածությունը, որով իմաստության ավետարանն է թերթերում, առնչվելով արարման ու աշխարհակարգի գաղտնիքներին և արվեստական հնարավորության շերտերում հայտնագործելով առաջին մարդու հնության հրաշք ու հոգու գեղեցկություն։ Այս խորհուրդներում Հաղորդայինի թարգմանությամբ առնացող հնությունն արարում է հաղորդության լեգենդը, գրում է ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանը, և սրանք մեծ խոսքեր չեն, ինտրիգուր հնչեցրած, այլ իրողություն։ Հնությանը ավարտացվելը, հնության հետ երկրության մեջ մտնելը նկատում է Մկրտիչ Սարգսյանը, հեղինակի բանաստեղծը դա մտանում է շրջայում հասում են իրենց բացառիկ դատարանության։ Այնուամենայնիվ, յախշոցի պանթեիզմը տերմինի դասական բովանդակության։ Սկիզբ է առնում նախ եւ առաջ հեղինակի հոգու տարածքից, և մեր կարծիքով սա առավելապես անհոգ ժամանակի հրաշալիությունն է, և ճշմարիտ գերագետի փախուստը իրականությունից մշտապես մեր ցուցման ընթացքի մեջ է, դեպի հոգու անեզր աշխարհը, որվա աղմուկից ու տաղտուկից մեկուսի, այնտեղ ու բանաստեղծը ներդաշտ է տեսնում իր բնությունը մեծ բնության մեջ, ու թվում է ինձ, որ ես շնչավորող հերություն, ոչ այլինչ եմ, քան որպես բնության մեջ բնություն։ Յախշոցի համար բառը բուն ունի, ներկերանքը համ ունի, բուրմունք ու մեղեդի, Ծաղաթել Հարությունյան։ Ուրեմն յախշոցը հայեցող չէ կամ բնության գրկերուշի մթերցողը, նրան հուսոս հիացողումս կանչացողը, այնտեղ հարկնատեսը։ Յախշոցի պանթեիզմը հայեցարտակային իրիմունի փիլիսոփայական իր որոշակի համակարգը։ Մարդ բնություն փոխառնչությունը նա մի արմատի վրա է կառուցում։ Թե որ տարիքից է տպագրվել, կարևոր չէ, կարևորը բանաստեղծության հետ ապրելն է, ինքն ու իր տողը մեկը մյուսին նեցուկ կանգնելով, միմյանց բաց ճակատ նայելով ու պայքարելով կարողացել են ճեղքել ատելության, չկամության պարիսպները և արևահամ կյանք ունենալ։ Ու հայրենի եզերքի նրա պատմության գալիքի կռիվն ու ներգյուղական մանկավարժը, ով անհնար է, որ չունենար ուսուցման մի միայն իրեն հատուկ մեթոդները, քանզի մանկավարժությունն էլ իր պոետիկ էության ևս մեկ արտահայտությունն էր։ Բանասիրական գիտությունների տեկնածու Արքմենիկ Նիկողոսյանը խոսեց Մովսես Յաշունցի պոեզիայի լեզվի և մտածողության մասին։ Բանասիրության դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը անդրադարձավ նրա մանկավարժական գործնեությանը, բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանը աշխարհընկալմանն ու եղագիտական սկզբունքներին։ Լսենք Սոկրատ Խանյանին։ Աշխատեցի կոմունիստներ որպես գրական աշխատող, արվեստի ու գրականության պարտ։ Եվ պարտ է արվեստի գրականության պարտում էին ուղերը համբուրդները կազման կերպում, բայց ունենք ես վերադարձա Ստեփանակերտ։ Ստեփանակերտի կանտավարական ինստիտուտի հեռատար դեպարտը բաժնի հետ։ Բավականին երիտասարդ էր, սովորում էին մեզ, և առանձնապես մեծ չէ Եվ ես գիտեի, որ Մովսես Յաշունցը մանկերը մեր ուսանողները Սերգեյ Խանյանը կարող է մեզ հետ միանգամ գալ մեր գյուղ տեսնել, ասում մեծ սիրով չէ։ Եվ գնացին գյուղ գյուղ ավանդել Գորգորովանքով Մովսես Յաշունցը ընդունեց իշտում էր, թե հայրենական պատերազմում անհետ կորածի ավանդ բանաստեղծ ավանդ եղ պայքարը այնպիսի գրուրան տողնանդունեց մեզ, շրջեցի կան ողջուղը, իչան կեպար, բարձարացանները և ասացոր կատանիք ես, ես որ ես չորով ժամուն եմ, պասերով դասարանում, պետք է մտնել, դասարան հետքով ուրս կգանք սորդ Մայսյան կողենցին, նախորյակը, որպես կերքի աշխատ, որպես անգյոնի վայր, դեկա, ռորելով, շատ ասեր եմ լսել, ազգմորեն եմ ասում, ես նման գրականակիտական կերպություն, մանկավարժական մոտեցում, ասմունքի բոլոր դրամաբանական շեշտադրումներով տաս չէ լսել արդի հայ պոեզիան, խոսկը գնում է Վարուս Եվակի, Համո Սահյանի, Վահագրվանչանի, Գևոր Երկրի, Սիրվակ Հանկրեսյանի մասին։ Միայն բանաստեղծ մանկավարժը կարող է այդպես վերլուծել պոեզիան, ու մինչև հիմա տարիներ են անցել, օրեր են անցնում, եկել են մի եզրակացության, որ գրականության տասը պետք է բարի բանաստեղծը։ Եթե պոեզիայի մասին է, այլապես հաստերը վերելով, ինչ-որ մեթոդների մասին խոսելով, բաց չի ստանում։ Թե ուզում ես տեսնել լեռներն ինչպես են իրենց մեջ սարեր, իսկ ձորերը ձորեր առնում, և ինչպես է, որ այդ անանցանելի բավիղներից պատկերը չի խճճվում ու մնում է աստվածային և պահում տունդարձի ճանապարհը, պիտի այցելես բանաստեղծի ծննդավայր Բերդաձոր, և նման պատկերից հայացքդ կլիանա, իսկ ում կտկշոյեն այդ աշխարհից անբաժան յախշունցի տողերը, որոնք վաղուց մերվել են իր այնքան սիրած ու գովերքած սարերի հովին, տարին բոլոր կանաչ ու սաղարթոտ իր մրգատու ծառին։ Ու բանաստեղծի հայացքը այստեղ քեզ կուղեկցի ամենուր, իր պատկերած արևամուտով ու արշալույսով, իր տեսած կայծակից, հրացոլքի ճամփա բացած երկնքով, և կրկին իր այգու մեղվաբուքով, իր հպարտ կեցվածքով, իր արմատով զորացած պոետը կհայտնվի աշխարհի մեծ ուղեկալում, նժար դարձնելով խիղճն ու արցախցու անկորոնչելի կենսասիրությունը։ Ինչպես ժամանակակիցներն են վկայում, քայլ անգամ չի հեռացել հայրենի գյուղից, այստեղ պատերազմի թողած վերքերն ավելի ցավոտ էին, կյանքի վերջին տարիներին համարյա թե զրկված էր տեսողությունից ու լսողությունից, բայց սիրտն ամբողջական էր այստեղ, խողը նույնպես, այստեղ ինքը իր երկնքի ներքո էր, ոտքի հողնամուր էր, ու այդ ամենին խառնված էր անանց սերը իր մորմոքից անբաժան հավատով։ Ինքն այսպես է սիրել իր երկիրը, այսպես է որդիական իրավյունը իրեն հուշել, ներկայացնելու իր աշխարհի սրտով տեսանելի ու հոգով լսելի գույներն ու ձայները, և արևի ոսկե ներկապնակից հորդել է բանաստեղծությունը, բարությամբ հզոր ու ապրեցնող։ Արեքակ, հեռավոր անծայր, ժպտա ինձ, նայիր սրտարուջ, ինչպես միշտ նայում ես խոտին, ծաղկին դաշտում ու անտառում։ Փույտ չէ, որ քիչ են երևացել իր ստեղծագործությունները, ինքնախռովքի պոետիկ այլիքը երբեք չի լքել իրեն, քանզի գիտեր, որ անցավոր աշխարհի մեկ ակնթարթի դերակատար մարդը պիտի հասցներ աչք պահել աշխարհի գեղեցկությանը, մի անուշ լարով ավելացնել վսեմը, լավը, բարին, պիտի հասցներ մինչև կյանք ակնթարթի ավարտը մնայուն բան թողնել աշխարհում։ Եվ իր մասին հիշատակող գիրն այսօր դարձել է ոչ միայն իր պոեզիան, այլև փայլուն մանկավարժական գործունեությունը, ակտիվ կենսադիրքով ապրող մտավորականի կերպարը։ Միջոցառման ավարտին ելույթ ունեցավ նաև բանաստեղծի որդին, արձակագիր և բանաստեղծ Էդվարդ Սաֆարյանը շնորհակալական խոսքով։ Հոբելյանական ցերեկույթին բազմիցս կոչեցին Մովսես Յախշունցին Արցախի գրական ընտանիքի նախապետ, իսկ և իսկ իր ապրած կյանքին, գործնեությանը անչափ սազական մեծարանք։ Բայի բաթերը դաշտում, նախ քեզ, հայրենի հող, հետո Աստծուն, մասրենու կանաչ թոնրից չերմակ կարմիր դներով, և ում հետի վերջից մասրենի ներդեր, սերը և ամրերթյուն, թրիչք է, կապույտ եթե, քարերն անգամ թևում են, թե Եվ մայն հողն առաջորեն իր հեղքով օգեշնչած մղում է դեպի երկինք, դեպի լույսը առասկված։ Վայրի բաթերը դաշտում, վայրի բաթերը ծորում, նախ քեզ հայրենի հող, հետո Աստծուն է պար։ Ավարտվեց զրուցարան հաղորդաշարի օրվա թողարկումը, այն նվիրված էր Մովսես Յախշունցի 100-ամյակին։